फासला है तेरे होने से, आसमां के कोने कोने से रहमत बरसा दे तू, राहत पहुंचा दे दाता तू, दाता तू अपनी पनाह दे तू, राहत पहुंचा दे दाता तू, दाता तू मुश्किल को आसान कर दे, मुश्किल को शाही दिल से जो मांगे कोई सुनता दुआ है तो, बोझल है राहें सारी रास्ता दिखला दे दाता तू, बेटी की